بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون سورة الأنبياء دي سورة تا سورة الأنبياء وي سورة الأنبياء مكي سورة دي نازل شو دي ورستو دا سورة إبراهيم أو مخي دا سورة المؤمنون ترتیب قرآنی کی وشتم نمبر صورت دی او ترتیب نزولی کی دری او یایم نمبر صورت دی ربط ده صورت الانبیاء ده مخ کی سرداره صورت توحا کی اللہ تعالی تشجیع ذکر کلا پا واقعی ده موسیٰ علیه صلی اللہ علیه سلام بندی ده اللہ تعالی دین پا نره باندی پا شجاعت باندی پا بحادره باندی پورا بغیر ده چا ده لحاظ کولو نا بغیر ده چا ده ملامتیان ده اللہ تعالی دین ورسوا نو دی صورت کی اللہ تعالی نور واقعات ذکر کردی دی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چرا دی پشاند کی شجاعت و بہادری وکا سورۃ الانبیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات دی بگی کنه دکو دا سورۃ الانبیاء وی دویم روایت ما قول سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالی نفی دا علم الغیب وکړه دا عباد صالحین نا نو دی صورت کی اللہ تعالی دا غی عجز بیانای پا غیب وانی پویدل خورا پریک دا بلکی دی عاجز بندگان نی بل عباد مکرمون دا دیر زیت عاجز بندگان دی دیر زیت عاجز دی داود سورت دا عجز الانبیاء انبیاء علیه صلی اللہ علیه سلام عاجز دی نوی نمبر آیات که دا ذکر کی خلاصه دا سورت دا را چرا سورت دو حصه ری اولا حصه تر دا اتسل ویختم آیات پوری بیانی گی اتسل ویختم آیات پوری بیا پدې کې درې بابونه دي اول باب تر شپږ سمایته پورې دي تغی کې اول تخویب او خروی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة موردون قیامت راغ او خلق لا غافل دي بیا مراتب د غفلت بیانېږي مختلف مراتب بیانېږي هغه ډیر شی دي تر د یو سمایته پورې تقریبا هغه بیانېږي بیا تخویف دی د یو رسم آیات نو اخلا تر د پنځم پورې تخویف دنیوی الله تعالی بیانای او پشپغم او پوم آیات کی جواب دی ردیو د سوال لسم آیات کی ترغیب دی قران کریم ته بیا دویم باب شروع کی اقترب للناس حسابهم ډیر رانی دی شه د خلکو ته حسابهم حساب دغی اقترب للناس حسابهم دا ډیر رانی دی شه په کسنګ کم نه وای اقترب صیغه ده اقترب یو ده قروبا بلی اقتربا نو اقتربا کی زیادت ده الفاظ ره او زیادت ده الفاظ درات که پا زیادت ده معنابانی دیر نیزی شوه ده خلکو تا حساب و حساب داغی نو خلکو لطیره کرده ده کنده کرده و هم پی غپلتی نو دیو پا غپلت کری معردون مخ گرده اون کری اللہ تلاوی ده غر روان ده قیامت را روان ده خلیکین خلکو لطیره نده کرده بلکی خلک پا غپلت کی پراته دی او اعراض که اون کری ده قیامت نه اعراض که اون که ده اللہ تعالی ده کتاب نه هر ست توجه شتره خود اللہ تعالی کتاب تا توجه نشتره معردون سمانه ده ابن کثیر رحمت الله علیه وی لا یعملون لها ولا یستعدون من اجلها لا یعملون لها خلق معرضین مخیر اولی ده ذکر قیامت ده پاره تیاره نکه لا یعملون لها ولا یستعدون من اجلها ده قیامت ده یری ده وجه نه سوک اعمال نکه حدیث که راضی کله چې دا آیاتون نازل شول دا آیاتون نازل شول نو د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابی و دا آیاتونه واوریدل په یو بل صحابین باندې ورته ریده هغه یو دیواله جوړاو دیوال تاغه نه ته پوسو که چې سب خو نازل شوی نه په دی وخت کې تر نبی اسلام د خوانه راغله لی سو خو نازل شوی نه هغه ته ویل دا وحی و تبایان کلوی دا آیاتون نازل شوی دی دا آیاتون نازل شوی دی اگه دیوال پری خود و راکوز شور دیوال وی خواه اللہ تلاوی چی قیامت دیر جات نیزی شوی دی و خلق غاپیل دی نظام غاپیل ایم کنه دا دیوال جوڑوم اگه دیوال پری خود وی دین قلاری که قیامت دا پار تیاره پا کرده زکا اللہ تلاوی خلق غاپیل دی اعراض که دی قیامت نا آران که داو تا دیر جات رانیزی شوی دی دیر رانیزی شوی دی اقترب ارین ناس حسابهم دیر جات نزیشه ده خلق تا حسابهم حساب کتاب داغی و هم پی غفلتین او دیو پا غفلت کری ماریزون اعراض کون کری مخلاون کری مخگردون کری و هم ماریزون اعراض که دیو ما یاتیهم نرازی دیو تا من ذکرین سیاداش من ربی من طرف رب دیونا محدث نوی ایل استماعوه مگر وق دیدی واغی تا و هم یلعبون او دیو لو بکی و هم یلعبون او دیو لو بکی د دې سمانه ده په دې کې زجر دی په لعب باندې. کله چې د الله تعالی کتاب بیانېږي، د الله تعالی کتاب بیان شو کله، نو خلک وایي د الله تعالی کتاب بیانېږي او خلک په لوبو کې مشغول دي، لوبې کوي. محدثین د دې سمانه ده، د اهل سنت والجماعت خو عقیده ده چې قرآن کریم مخلوق نه دی، حادث نه دی، بلکې قدیم دی او دا کلام د الله تعالی دی. د الله تعالی کلام قدیمی نه وی نه، نو دې کې محدثین څه معنی ده بیا؟ یو جواب مفسرین دا کړی دی، محدثین معنی دار چې نازلیدل دا غي نه وی دی، نازلیدل نه وی دی، یعنی نوې نوې حکم د الله تعالی چې کده راشي نو دا خلق کړی چې د الله تعالی پیغمبر دا غي بیان کړي، نو خلق پکې لوبې کوي، ټوکې به ځکه مشغلتیا کوي، ځان په دنیا کې مشغوله کوي. نو محدثین معنی نوې په اعتبار د نزول سره، چې نوې نوې حکم راشي نه نازل شي. دویم قول مفسرین داره چې محدثین معنی داره چې محدثین پی زعمهم، د باطل پرستو په ګمان کې هغه نوې دا ته نوې ښکاري. نن سبا هم دا څه خلک وایي کنه، وایي تا نوې دین مونږ ته راوړی دی، زمونږ نه پلار او د نیکه دین یې راکېته. نو محدثین نوې او ته وایي تا دا زوړ دی، نو نوې چې دی دا نه دی، دا زوړ دی او منل و زوړ پکاري. اسمان هغه دی، ځمکه هغه ده، الله تعالی هغه دی، دا قرآن پکې هم دا قوم نه کنه زوړ خره کنه. ما یاتیهم نرازی دیو تا من ذکرین سی یاداش من ربی من طرف رب ده دیونه سی یاداشو تا نرازی من ربیهم ده دیو ده رب ده طرف نه محدثین نوی ده دیو پا گمان کی یا نوی پا اعتبار ده نازیر دو سره چه نوی نوی مثلا نازیر شی نو دیو سوی ایل استماعوهو وگ دی آغی تا و هم یا لعبون حال داره چه دیو لوبی کی لوبی کی یا لعبون مشغول کی گی پا دنیا کی یا دوی مانام پا سرین ذکر کرده یا لعبون مشغول کی گی پا اعتراضون کی پا قرآن کریم منده چه کل ده الله تعالی کتاب نازل شی خلق پا غیبان اعتراضون شروع کی یا یه لعبون معنی داره چه مشغول شی پا دنیا کی مشغول شی ده الله تعالی کتاب بیانی گی ده پا دنیا کی مشغول شی لاهیتن قلوب مشغول دی زلون ده دیو لاهیتن قلوب هم ده دیو زلون مشغول دی و اصر رو نجو اللذین ظلمو او جرگی او کلی ها کسانو چی ظلمی کلده هل هازا الا بشر مثل کم نره دا مگر انسان نساس پشانده کی نبی علیه السلام چکره بیان بکاو لاهیتن قلوبم د دې زړونه مشغوله دي، زړونه مشغوله دي د دروغ او د شرک په کیسو باندې. کله چې د انسان زله سپانی قران کریم ته په دې باندې نه پويږي، په دې باندې ځان پوي کولای نشي، اول بزله د شرکی او د بيدینی د قصو نه ختم کی وسه د قران کریم ته ناسي او ټول سوچ او فکر دی خپل پټی کی په دنیا کې ناسي د قران کریم درس ته او ټول سوچ او فکر دی د دکاني یا د خپل مالونو د غواګانو ګډو بيزودي. نو په دغه ځل کې بیا بل شي نه ځایږي، په هغې کې خو تا یو شی ځای کړی دی، اول به دا زړه دې صفا کړي، قرآن کریم ته صفا کړه، د هغې نه بعد چې کله د الله تعالی کتاب واورې پرې زړه کې به ځای ونیسي. نن سبا مشکلات دغه دي، لاهیتن قلوبهم مشغوله دي، زړونه د دیو په دروغو قصو باندې، د شرکیاتو د بېدینۍ په قصو باندې او د دنیا په مینه محبت باندې. و اسر النجو الذين ظلموا پټ جرګي وکړلې هغه کسانو چې ظلم یې کړو سزر په څو قسم جرګي وکړل اهل هاذا الا بشر مثلكم نه لري دا پیغمبر مگر انسان دی سوس تاس بشاند کی اپتو نو سحر نو آیاتاس قبلوي سحر دره دې دې کی د ایتیان نو مراد قبلول تی مراد دی آیاتاس قبلوي جادو لره و انتم تبصرون او تاس پوی گئی جادو خو قبلول ډیر ښه کار نه لري دا غین ځان بچو ساتي کافرانو قران ته سوې جادو یو ته وای وې دا پیغمبر ګوره دې خبره ته غوږ ځکه مګ دی چې دا جادوګر انسان دی کله چې دا خبرې کوي د انسان په زړه باندې اثر کوي خدا ما وري ځکه چې سحر قبلول او جادو خو ډېر ښه نه دی دا اولنې پتو لګول دا په شریکه باندې دا یو پتو ولګول په قران کریم په بیانون کې باندې وې دا خو مړ انسان دی دا خو دا پیژنه مړ دا خو زمونږ مرګره دا په دومره سقې سبا نه پويږي دا خو زر مخ کې نه پیژنه دا خبره وکړي دویم بیا په تور کې په قران کریم باندې چې دا جادو دی سحر دی او دا اثر کوي په زړونو باندې بده مقبول وي قال او ویل دي دی رسول دی نبی صلی الله علیه وسلم ته کې زمير راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل ربي ار وزما ربي رب زما يعلمو پويږي ربي يعلمو ربي مبتلا ده يعلمو له خبر ده رب زما پويږي القول په هر وینا باندې په سمای کې پاسمان کې ول ارض په زمکه کې او هو سميع الله تعالی هر څه اوري العليم پوي ده په هر څه باندې تاسو چې د حق پر سو واره کې د قران کریم په واره کې سوای الله تعالی بالکل پاغي باندې پوي ده او هو سميع العليم الله تعالی هر څه اوري په هر څه باندې پوي ده بل قالو بلکه وای دی د مخکینه ترقی دا اعتراضونه د قران کریم په واره کې بل قالو بلکه دی وای ازغاس او احلام دا ګډ وډ خوبونه دي ولیب تراهو بلکه رضان نه جوړ کړی بل هو شاعر بلکه دا خو شاعر دی دا مختلف اعتراضونه وکړ پلیات نبی آیتین بصرا دی وړي دا مونږ ته معجزه کما اورسل الاولون لکه سرنګی چلی گله شوی په غیبان مخکینه پیغمبران دا سلور 15 سلور اعتراضونه درې اعتراضونه په نبی اسلام باندې یو وکړل اعتراضونه او په اخر کې مطالبه وکړل د معجزې وای مونږ ته داسې معجزه راوړه لکه څرنګه چې مخکینو پیغمبرانو ته معجزه ورکړل شوې وه ما آمنت قبلهم من قريه اهلکناها فهم يؤمنون دې آیت کې جواب کوي د اخرې طعن تاسو مطالبه کوئ د معجزې دغسې ډېر پیغمبرانو د هغې قومونو معجزې غوښتلې وې معجزې راغللې اغیتی انکارو که الله تعالی تباه کرد. نو تاسو هم دسی خسری نه الله تعالی وی. اې د مکی مشرکانو که معجزه راشي ستاسو پلرون نیکونه تیم انکار کړو اغه الله تعالی تباه کړی نو بیا به الله تعالی تاسو هم تباه کړي. ما امنت قبلهم ایمان نه راوړې مخکې ردیونه من قرتین یو کلی والو اهلکنا چې هغه مونږ هلاک کړی دي اهلکنا چې مونږ هلاک کړی دي نو ما امانت په دې کې اشاره شوله هغه سبب د هلاکت ته یعنی ایمان نه نو دا عدم ایمان سبب د حرکت جوړ اپه هم مؤمنون نه ایدیو به ایمان نه وړي مانا دا چې دیو ایمان نه راوړي و ما رسول الله من قبلک الا رجال نوح الیهم دا جواب دی د اول توان مشرکان وې ته خو انسانی ته ځان ته پیغمبر وې الله تعالی دا غي جواب کوي مخکې مې چې څومره پیغمبران نه لګري نو هغه هم ملائک نه بلکې هغه انسانان او رجال نارینه نو تاسو خو ای يهودیانو او تاسو ای مشرکانو تاسو ابراهیم علیه السلام توای چې هغه د الله تعالی پیغمبر دی موسی علیه السلام منی نو چې هغه منی نو خو انسانانو نو هغه تاسو منلی ولی ندی و ما رسول الله من قبل کونری لیکلی مونږه مخکستانه الا رجالا مگر نارینه نوحی الیهم او رجالن کی اشاره ده چې یو خدا چې رجال په صفت د ملائکه کې ناراضی یو خبره شوله دویم رجالن کی اشاره ده ته مخکې مینه تویلو چه الله تعالی په زنانو کې پیغمبران نه رالي ګری بلکې نارینه رالي ګلی پیغمبران نوح الیهم وهی کوله مونږه غی ته پسلو هله ذکرې نوح الیهم دا ما به الامتیاز شو د پیغمبر او د عام انسان فرق دی پیغمبر انسانی خو لیکن د پیغمبر او د عام انسان نه بل انسان فرق داره چې الله تعالی پیغمبرانو ته وحی کوي او عام خلکو ته وحی نه کیږي نوح الیهم مونږه ته وحی کړیو پس الو اهل ذکر نو ته پوسونه کوي د علم والونه ان کنتم لا تعلمون کدا سونه پویږي که تاسو په کم مسله باندې نه پویږي نو تاسو عالمانو ته رجوع کوي نو هغه ورته مسلې وضاحت وکي د دې کې هم بصیرین لیکلي دي پس الو اهل ذکر دې کې خطاب دې د مکی مشرکانو ته خصوصا لاړ شي تاسو د يهودو د نصاراونو ته پوسو کوي چې په هغه کې کوم صحیح عالمان دي نو هغه ورته وایي چې د الله تعالی دا پیغمبر دا رشتونه پیغمبر دی مونږ ته کم پیغمبران نه لیږلی شوي نو هغه هم رجالو هغه هم نارینه وو د هغې نه تاسو تپوس وکوئ که نه پس الو اهل ذکرې تپوس وکوئ دغه علم والونه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ یعنی که تاسو انکار کوئ د بشریت د دې پیغمبر نه نو د مخکینو اهل کتابو د علما کرامو نه تپوس وکوئ نو هغه برته هم وایه چې مخکیني پیغمبران هم انسانان نهغلي هغه برته په دلایلو باندې ثابت کړي و ما جعلناهم او نو پیدا کړی مونږه دا پیغمبران لره جسدن دا جسی لا یکلون طعام چېږي به خوراک نه خوړنه و ما کانو خالدین او هغه نه دی همیشه د تیر شو د نور اعتراضونو جوابونه الله تعالی په دې کې ذکر کړي رسولان دا بشری زکه او کړه چې بشر دی خامخا به خوراک کړي دا سی پاغي باندې په پناهی راځي دا سره عیب سی پت نه لري مخکینو پیغمبران دا سی کړی داغی جسدونو او خوراکونه کول و ما کارو خالدین او نو واغی همیشه نو دا پیغمبر بم د دنیا نزی نو دا به مفات کی ثم صدقناهم الوعد او بیا پرکل مونږ دغه سره لاس پلپان جنو نو بچکل مونږ ان بیاری صلوات والسلام دا صدقناهم په معنا دا او پرکول د وادي سره ده او فیناهم الوعد پرکل مونږ دغه سره وعده فان جنهم الله تعالی د هر پیغمبر سره په هر وخت کې دا لوس کړی دی چې ته د الله تعالی دین بیانوا او زبر سره امداد کوم او ظالمان بزا الله تعالی تبارک الله تعالی او عزت تبارک کوم نو الله تعالی به د خپل پیغمبر سره لوس رښتونه ک الله تعالی باغه بچکا و اهلکن المصرفین او هلاک وکړل مونږه المصرفین د حد نه تیروتون کی ثم صدقناهم الوعد بیا مونږه پوره کړل د پیغمبرانو سره لوس پن فان جیناهم نو بچ بکړل مونږه غیدره و من نشاو او د پیغمبرانو سره بچ نور سوکو تابعدار ته بگی اشاره ده و اهلکن المصرفین او هلاک وکړل مونږه د حد نه تیروتون کولره مصرفین به الله تعالی تباکل غرق وکړل ولقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون ترغیب الی القران هر کله چی کافرانو په قران کریم باندې اعتراض وکړ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاو نو الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت هم بیان ک نو ذکر کی صداقت القران او ترغیب الی القران ده ولقد انزلنا یقینا نازل کړی موږ الیکم تاسو ته کتابا کتاب فیه ذکرکم پای کی یاداش تاسو رې فیه ذکرکم دغلی کلی دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فیه ذکرکم قال فیه شرفکم پا قرآن کریم کی ساس و شرافت و عزت دیں کسوک عزت غواڑی قرآن کریم در واخلی اللہ تعالی بی عزت من کی او چرا قرآن داغا چا کردی دا مقابلہ اگر اللہ تعالی تبا کردی زلیل شوی دویم حسن بصری رحمت الله علیه معنا کړی دی پیه ذکرکم پیه دینکم په قران کریم کې استاسو دین بیان شوی دی که څوک دا غواړي چې زاد دی د الله تعالی دین زده کوم د الله تعالی کتاب زده کی پیه دینکم په دې کې استاسو دین دی کنه خبرې په دې کې ټوله ذکر شوی دی امام مجاهد رحمت الله علیه معنا کړی دی پیه حدیثکم په دې کې استاسو ټوله خبرې دي د ضرورت مطابق خبرې مسائل ټول په دې کې بیان شوی دي او داسې هم په سینې ذکر کړی دي په ذکر کوم په دې کې احکام شرعی استا سوري افلا تعقلون آیات سر عقل نکار نخلی وکم قسمنا من قريه بکان كانت ظالمه الله تعالی ذکر کوي وسه تخفیف د دنیا الله تعالی ذکر کوي دا ور پین لسم آیات پر الله تعالی دا بیانې چا چی د الله تعالی د کتاب نه اعراض کړی دي الله تعالی قسم کړی دي مات کړی دي قسم په عربی کې ماتول ته وایي او دغه سی کټ کول یو شی هلا کول یو شی وکم اهل وکم قسمنا او ډیر هلا کړی مونږه من قرتینا کل ولا کان ظالمه تن چا ظلم کوون کی و انشانا بعدها او پیدا کړی مونږه ورسو دغینه قومن اخرین نور قومونه الله تعالی دغینه ورسو پیدا کړی دي نو ادم کی مشرکانو تا سوچ فکر وکیا تاسو هم د ډیرو خلکو نو ورسو راغلی چې الله تعالی غته با کړی دغه بده تاسو پیدا شولای فلما احس باسانا نکل بچی اولی دا اغوی عذاب زمونگا ازا هم منها یرکزون ندیو و بیاداغین پا وقت که مندی وحلی ازا هم پا وقت که با منها داغین یرکزون مندی وحلی پا وقت که با بیا اغوی مندی وحلی فلما احس حواس مانا دا پلیک پسترگوانی لیدل قوت باسورا پسترگوانی لیدل تی مراد دی ابن کسی رحمت اللہ علیه وی بهترین مانای کرده فلما احسوا تيقنوا ان العذاب واقع بهم فلما احسوا يعني تيقنوا ان العذاب واقع بهم ابن كثير رحمه الله عليه فلما احسوا كلب چاغي پسترګماني وريدله يعني د زله يقين بیراغه چې عذاب په مونږه ناراضي اذا هم منها يركضون بیا منډي وهلي دا ځینه په تختیدل او منډي وهلي د څه لپاره ډیر لپاره چې الله تعالی د عذاب نه بچي لا ترکضوا نو او به ویل شو لغیتا منډی مو هاي ورجو واپس شي الاما اتربتم پیه الاما واپس شي هغه مالونو دنیا ته ما اتربتم پیه چې تاسو ته تاسو مسکرلې شي وي پغی کې بس بدمست شي وي پغی کې یو دې حق مستی او بل دا بدمستی ده نو تاسو بدمست شي وي پغی کې تاسو ډیر عيش او عشرت کړو پغی کې و مساکینکم او واپس شیخ خپل کورونه ته خپل زینو د وسیدل تعالی علکم تو سلون دیره پار جستا سنت پوسو کله شي دا وته ویل شول دا قول دا الله تعالی د ملائکه طرف نه دی الله تعالی او ملائکه ته ویل چې چا باندې به عذاب راته اغي به منډه وهلې تیخته وی کوله د پاره د بچاو د عذاب نه الله تعالی او ملائکه ته وی تاسو ته پوښتنه وکي لا ترجو منډه مو هاي ورجو واپس لار شي اله ما اتربتم پیه اغه مالونه ته چې تاسو مسکله شوی پاغي کې و مساکینکم او لار شي واپس پر کورونه ته لعلکم تسلون دې پاره چې تاسو نه تاسو کړل شي سوال د نو کړل شي لعلکم تسلون درې سمانه ده یو قول نم پسرین داره چې دا په طریقې د استهزاء سره ده تاسو نه تاسو کړل شي چې تاسو دا منډه ولی وهاي یا سچره شه چې تاسو دمر منډه وهاي نور کله تاسو دمر منډه نه ده وهالي دا تاسو دا منډه ولی وهاي دویم قول لعلکم تسلون دې پاره چې تاسو نه تاسو کړل شي چې تاسو دا ایمان ولی نه راوړی تاسو نه دا تاسو شي چې دا ایمان تاسو ولی نه راوړی دریم معنا لعلکم تسلون دې پاره چې تاسو نه تاسو کړل شي چې تاسو نه تاسو کړل شي چې دا عذاب د باندې ودی راغی دا عذاب په بار کې نه پښتنه وکړل شي درې معنی شوري نو یو معنا په تور د استثناء باندې تو ویل شي چې یاره تاسو دا تیخ دی ولی وهی یو ډز د باندې طالبو کې مجاهد د باندې یو کې بیا دا منډي دومره ولی وهی دا غرنی خو تاسو مخه وانی پاغه باندې ورولای هغه چیرې دومره منډي خو هغه چرته نو هیله کړه تاسو منډي وهی لعلکم تسالون او یا لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه پښتنه وکړلې شي چې تاسو دا ایمان ولی نه راوړی پښتنه ور نه وشي کین تاسو له ګودرېږئ یا دریم لعلکم تسالون چې تاسو نه تاسو وکړلې شي د سبب د عذاب چې د عذاب د باندې ولی راغی تاسو څه چل کاوه تاسو چې دا بد حال لستاسو نن سبا دا د باندې ولی شروع شو لعلکم تسالون د مشرف نه تاسو کوي د نو شریف نه وکي چې دا سفر پاکستان کې شروع شول دا ولی وشو لعلکم تسالون چې دا خبرې ولی مین ترغلې دا دومره جنگ وری تیزی ته ورسید دا خو په یو علاقه کې او اوس خور شو په ټول پاکستان باندې دا ولی لعلکم تسالون نو تاسو وکړلې شي دا غونه کړن چې دا ولی داسې وشول لعلکم تسالون ډیر پر چې تاسو نه تاسو وکړلې شي چې تاسو دا په يهودو په نصارو باندې د خپل خوین دی وین دی ولی خرڅولې مسلمانان هم ولی پاغي باندې خرڅول لعلکم تسالون تاسو نه وشي چې دا جمعهتون ولی بمبارول د الله تعالی کتاب هم ولی بمبارو لعلکم تسالون او تاسو چې په خپل خولې باندې په خپل اقرار وکړي چې مونږه دا ولس زره طالبان وې دی مونږه شهیدان کړی دي دا تاسو نه وکړلې شي دا کارونه لري کول قالو نو دی وای یا ویل نه هایت تبای د زمونږ لره ان کننا ظالمین یقینا مونږه ظالمان یو مشرب بخپل دا اقرار وکړي زه ظالم ما نو شریف به وکړي دغه نور توغوتیانو پارلمان والا او دغه جمهوریان به دا اعلان وکړي بخپل چې دا ظلم مونږه کړی دی نو اوریدونکو مسلمانانو دا اقرار ابل اورس بخپل کړی دی او دا ویل چې مونږ د پردې جنگ په سر باندې غیستره دا د یهودو د نصارو د خوشاله ول د پاره مونږ دا کار کو مسلمانان هم چریغه بمبار کله مسلمانان هم په شهادتونه باندې ورسول انا کننا ظالمین الله تعالی دغه ظالمان تبا کی وس په افسوسونه کوي خو لیکین تبا دي قالو نو دیو ویل یا ویل نه هاي تبا یې زمونږ د پاره یقینن مونږو ظالمان په ما زالت تلک دعواهم نو همیشه و دغه چغیر دي دغه چغه د دیو همیشه و حتی تر دې پورې یعلم حسیدن چې کلل مونږ هغه دلدل وم ګرځول دلدل خامدین مړه پراته په ما زالت تلک دعواهم د دې سمانه ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی په ما زالت تلک دعواهم لم یزالو یقولون یا ویلنا انا کنا ظالمین کله چې د الله تعالی عذاب راځي نو دغه ظالمان به دا اقرار کوي وای بچی یا ویلنا انا کنا ظالمین یا ویلنا انا کنا ظالمین حتی جعلناهم حسیدا په دغه ارمان کې ودل دل شول حسیدا لو کول تاسو کوي فصل چې لو کله شي ټوکړي ټوکړي کله شي او غوبل کله شي بوست جوړ کله شي دغه حسیدا دل دل ته لکی دل دل شول خامدین مړه پراته مړه وشول خامدین اصل کې خمد خمود په عربی کې وای اور مړکول اور بلی او د مړشي د دې کې تعبیر د دې مرګ نه په خامدین سره ولې وشو مفسرین ډیره بهترین نقطه ویل ده کله چې د الله تعالی دین بیانیده دا د الله تعالی کتاب به بیانیده د به غرور او تکبر به وکه او حق پرستو ته به غصه شو په شان د اور باندې داسې بتک سور بشو او حق پرست به غوسه شو بشان د اور باندې نو کله چې مړ شو نو دغه زور شورې ختم شو غوسه ختم شوله سوړ شولې کنه سوړې کوس نکه په اور باندې چې دغه خاور پیواچی او به پیواچی هغه مړ شي نو اور چې بلیږي دا پورته زور کوي نو دا چې کله وچ د الله تعالی دین بیانې ده نو دا د حق پرستو په مقابله کې وي تکبر کا غرور به کا غوسه به کوله او په هغه باندې بستر ګراويستلې نو مړ شولې سوړ شولې کنه اوس ته پته ولګېدل کنه اوس سوړ شوې کنه وما ظلمنا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين د دې آیات نه اوس ذکر کیږي دویم باب شروع کیږي تر دیرشم آیات پورې پدې کې اول دوه مختصر دلایل عقلیه په مسله توحید باندې د پاره تذکیر شپاړسم آیات کې او نولسم آیات کې دوه دلایل نقلیه او بیانیږي د پاره تذکیر یو د ملائکونه او دویم د تمام انبیای صلوات و سلام نه ایمالن نو لسم آیات کې شلم آیات کې وشتم آیات کې دغه سی پنځشتم آیات کې سلور زجرونه او بیانیږي سلور زواجر ولسم آیات کې اطلسم کې سلیرشتم کې شپږشتم وشتم اتهشتم نهشتم په دې کې الله تعالی ذکر کوي زجرونه وما خلقنا السماء نره پیدا کړې موږ اسمان درا ول ارض از مکه درا وما بينهما اغسل فمیندې کې لاعبین چې موږ لوبي کوین کې د ازمکه او اسمان او درې فمیند کې الله تعالی موږ چې راس پیدا کړی دي نو دا خو ما سيزان نره مشغوله کړې پرې باندې دا سه لوبي او ټوکې خونه دي لو ارادنا ان نتخذ لهوان که غختل موږ چې ونی سو موږ یو مشغلې لره لتخذناه ملذنا نو نیولې به موږ هغه ملذنا چې او نیولی به مونږه غیدرا مله دونه د خپل خوانه ان کننا فاعلین کچری دا کار مون کوله ان کننا فاعلین کچری مونږ دا کار کوله ما خلقنا السما والارض وما بينهما لاعبین لاعبین معنی دره چې هسی عبس کار مونږ نه دکړه کچرته الله تعالی عبس او لهو به فائدې کار کوله لتخذناهم من لدنا نو دې معنی دا که مونږ اراده کوله چې اسمانونه او ځمکه صرف د مشغولتیا لپاره پیدا کړی وي مونږه نو ما به دا د ځان سره ساتلی وی لتخذناهم من لدنا نیولی به وی دا مونږ د خپل ځان سره او تاسو ته به الله تعالی دا دلایل قدرت نه ګرځولي لتخذناهم من لدنا په مطلب باندې پوه شوی یعنی که الله تعالی صرف دا د لوبي او د مشغلې لپاره پیدا کړی وي نو الله به ځان سره ساتلی وی تاسو ته به د دلایلو په شتور باندې نوې درخاره کړی اسمان نو زمه کې والله ته ځان سره ساتلی وي او د دلایل په تور باندې به تاسو ته نوې درخاره کړی دویم قول هم بصرین دارې کچر ته مونږ غوښتلې ان نتخذ لهوان چې لهوان په معنی د وعده دن سره که الله تعالی د ځان لپاره ولد نیولې لتخذناه من لدنا لکه څرنګه چې د مشرکانو چې الله تعالی لپاره نایبان دي د الله تعالی لپاره ولد دي نو لتخذناه من لدنا مونږ به نیولې او هغه دره د هغه چانه چې هغه زمونږ سره دي الله تعالی چې کوم مقرب باندې نگان نیو الله تعالی به ځان لپاره نایب او نازولې نیولې وي خو لیکن د الله تعالی مقرب باندې نگان ملائک دي او انسانان دي نو هغه الله تبارک تعالی د ځان سره نه دي شریک کړي د ځان سره نه دي شریک کړي که الله شریک کولې نو بیا به نږدې خلک د ځان سره شریک کړي خو لیکن دا نه دي کړي ان کننا فاعلین یا دا ان نافیه ده ان کننا فاعلین نه یو مونږ دا کار کوونکی دغه کار مونږ نه کو یا این شرطیه ده او جزای حذف ده نو معنی دا شوله که چرې مونږ دا کار کولې نو جنت او جهنم به دا به الله تعالی بیا نوی پیدا کړي اوس خو الله تعالی د جنت او د جهنم سزا پیدا کړې ده ان کننا فاعلین که چرته مونږ دا کار کولی چې ځان د پاره نازوري او شریکان جوړولې نو بیا به الله تعالی جنت او جهنم نوی پیدا کړي ځکه چې څوک توحید د الله تعالی ومني او انکار د شرک نه وکړي جنت ته وځي کنه اوس خو بهغه توپیر ختم شو نو اوس خو شرک صحیح شو نو چې صحیح شو نو بیا جنت او جهنم مری پیدا شوی دي ان کننا فاعلین بل نقضی بالحق بلکې گزارو مونږه حق در علی الباطل فباطل باندې پیدغمه نو ختمه یې غیلره زخمی کې یې غیلره یدغمه یذهبه دغه لیکلی تفسیر جلالین بس ختم کیغه پیدا هو زاهقون نو پس دغه وخت اگر روان شي ولکم الویل زاهقون زاهبون کله چې په حق باندې دا حق ورگزار کله شي په باطل باندې گزار د حق وشي نو باطل ختم شي او حق چیرې په دیوان ټیکاو شي هغه ودری په دیوان بل نقذفو دغه مخکینه کار مونږ نه کوه الله تعالی عبس د ازمکه اسمان نه دی پیدا کړی دغه سی الله تعالی د ځان لپاره ولد او نائب نه نیولې بلکې مونږ دا کار کوو نقذو بالحق بلکې گزارو مونږ لره حق مونږ گزارو حق د الباطل په باطل باندې د حق په ذریعہ باندې په باطل گزار کوو پیدغمو نو لری کی هغه دره ختم کی هغه لره یزهبه لری کی پیدا هو زاهقن نو پس دغه وخت کی هغه روان شي باطل ختم شي زاهقن زاهبن بس ختم شي ولکم الویل استاد پاره ته وای د می ماته سپوندا خبرونه چې بیانوي تاسو بار ده الله تعالی کی د الله تعالی فبارك کوم خبره تاسو بیانوي نو دغه د وجه نصاص د پاره ته وای ده ولهو من پی سماوات و الارض او خاص الله تعالی په اختیار کې اسری پسمنو کې پزمه کې رومن عنده اوس دا دلیل عقلی مختصر او عجز د ملائکه الله تعالی بیانې ولهو خاص الله تعالی په اختیار کې من پی سماوات او سوق دی پسمنو کې و الارض پزمه کې و من عنده او هغه سوق چې الله تعالی ته نږدې دی من عنده هغه سوق چې عنده یعنی قریب منه چې الله تعالی ته نږدې دی لا استکبرون عن عبادته لوینه کې د عبادت د الله تعالی نه ولا استحصرون او نستری کیږي ولا استحصرون نستری کیږي و من عنده دا الله تعالی دین مراد ملائک دي نو اغا نستری کیږي د الله تعالی په عبادت باندې او نه دا نه لوی کې د الله تعالی د عبادت نه لوی غنه کوي ولهو من پی سماوات و الارض دا الله تعالی په اختیار کې دا ټول هر څه د الله تعالی تابع دي حدیث کی راضی حدیث ترمذی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انی ارا ما لا ترونا زہغ سینم چتا سوغ نہ وینای و اسمع ما لا تسمعون او زہغ ارز زہغ ساورم چتا سو نہ اوری بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اسمان جاڑی اسمان چغی وہی او پکار دار چو جاڑی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما فیھا موضع اربع اصابع پا اسمان کی رسلو رو گتو پا مقدار بانی یو زینش تره الا و ملکون وازعون جبهته ساجدن لله تعالی مگر پاگی که در اللہ تعالی ملائک دیو سجده که و لهو من پی سماوات و الارض در اللہ تعالی پا اختیار که ملائک طول چی پا اسمان کی سمر دی اغدا اللہ تعالی تابی دی بیا نبی علیہ السلام در ایم خبر اکلالا لو تعلمون ما اعلمو کتاسو پاسبانی پویشوی چیزا پی پویه ما لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو به لږ وخاندئ او ډیر به وجاړئ ډیر زیات به وجاړئ نبی علیه السلام په داسې حالاتو باندې پویو او تاسو به د خپلو زنانو سره نزدیکت ونه کئ ولخرجتم الی السعودات تجئرون الی الله تاسو به د شړو بیابانونو ته لاړ شئ او کړنچېږئ به الله تعالی ته ما ته د قیامت داسې حالت معلوم دي که تاسو په هغې باندې پوه شولئ په کور کې به شپه ونه کئ لاړ به شئ بار ته ورغړئ به کړنچېږئ به الله تعالی ته به چغې وهئ د قیامت داسې حالت را روان دي وله من پی سماوات خاص د الله تعالی په اختیار کې راځو چې پسمنو کې ول ارض پسمه کې او من عنده او هغه ملائک چې د الله تعالی ته ډیر نږدې دي لا استکبرون عن عبادته لوینه کې د الله تعالی د عبادت نه ولا یستحصرون او نستری کېږي د الله تعالی په عبادت باندې حدیث کې راځي صحیح حدیث ته د بخاری او د مسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما پشپد ليلة المعراج پشپد معراج باندې ما ولیدل وی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ووم اسمان نه بره شو نو زه بیت المعمور طرف ته ورنږدې شوم بیت المعمور دا د بیت الله په محاذات کې په ووم اسمان د پاسه الله تعالی یو کور جوړ کړی دی د بیت الله کعبه چې دا د دې په برابرۍ باندې په ووم اسمان د پاسه باندې الله تعالی یو کور جوړ کړی دی بیت المعمور هغې ته وایي پاغی که ده الله تعالی ملائک عبادت کیا هر اورس پکی او یا زر ملائک پای که عبادت کی لا یعودون الیه آخر ما علیهم په کوم اورس چې الله تعالی از مکه او اسمان پیدا کړی دي نو ده هغه اورس نه چې الله تعالی د اسمان په د کعبه په برابرۍ کې د بیت المعمور جوړ کړی دي او پاغی که ده اورس او یا زر ملائک پکې عبادت کی داغې نه ثواب کې چاپیرا خو اول ملائک چې داغینه تواب کړی د قیامت پورې داغینه بر ناراضی او د دورځې تی او یا زره تاویږي مونږ او تاسو دا وایو که مونږ د الله تعالی عبادت ونکه بس د الله تعالی بادشاہی به ختم شي د الله تعالی بادشاہی نه ختمیږي دومره ملائک الله تعالی د خپل عبادت د لپاره پیدا کړی چې د بیت المعمور نه د وی ورس کې او یا زره ملائک چې هغه تواب کوي عبادت کوي خو چا چې اول کړی دی نو تر قیامت پورې دغه نمبر بیا نه راځي واپس. الله تبارک تعالی دغه سي زبردست ذات دی. او په اسمان کې په مقدار د سلور ګوتو په مقدار باندې ځای نشته لري مگر پاغي کې د الله تعالی ملائک دي، الله تعالی عبادت کوي. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، او هغه څوک چې الله تعالی ته نږدې دي نو هغه لوی نه کوي د الله تعالی د عبادت نه، ولا يستحسرون او نه ستړي کېږي د الله تعالی په عبادت باندې. يسبحون الليل والنهار، پاکي وي د الله تعالی د ورځې او د شپې. لا يبترون او سستی نه ښکاره کوي، لا يبترون سستی نه ښکاره کوي، سستی نه کوي بلکې ښه چمتو دي. هغه ام اتخذوا آلهتن، آی نیولې دي دیو آلهتن نور معبودان، من الارض د ځمکې نه، هم ینشرون چې هغه جوندي کول کولی شي. په دې کې زجر به شرک دی. دا خلق چې د الله تعالی نه علاوه په دې ځمکه کې نور بوتان وغیره یا مړی اولیا یا د الله تعالی پیغمبران هغه د الله تعالی سره شریک کړي دي، نو هم ینشرون آی هغه دوباره جوندي کول کولی شي؟ آی هغه جوندي کول کولی شي؟ څه معنا ده؟ نشي کولی. لو کان فیهما آلهتن الا الله، شرطوی په دې ځمکه او په اسمان کې آلهتن نور معبودان د الله تعالی نه علاوه، لپسرتانو خراب خامخا خراب شوی وو نظام د عالم. سبحان الله، نو پاکره الله تعالی در رب العرش مالک د عرش دی، عما یسپون دا وسنه چې دی ول بیانې. د دې آیاتونو مطلب دا دی الله تعالی یک یو ذات دی، د ټول عالم نظام الله تعالی چلی، د ځمکه او د اسمان نظام، د نور او د سپوږمۍ د ستوري نظام، د انسانانو د پیریانو نظام، د خلکو د مرګ او د ژوند نظام، د ورځې او د شپې نظام، د اوړي او د ژمي نظام، دا ټول نظام الله تعالی چلی. که چرته په دې عالم د پاره د الله تعالی نه علاوه بل څوک اله وي چې د الله تعالی سره شریک وي، نو د ټول نظام عالم به خراب شوی. هغه نظام عالم داره یو به ویل چې زه نن باران کوم، هغه بل ویل زه پینه کوم. اغه یو به چې دا خلک مستحق د عذاب دی، اغه بل به چې دا مستحق د عقاب نری بلکې دا مستحق د رحمت دی. یو الہ به چې دا پلانې زواج دم، اغه بل به زول سل کار نور عمر ورکوم. لو کان پیهما الہتن الا الله لپسرتا، که چرته په دې ځمکه او په اسمان کې معبودانی بر حق د الله تعالی نه سیوا نور ډیر وې پکې، لپسرتا نو خامخا خراب شوی به نظام دری عالم. سبحان الله، نو پاکی بیانوی الله تعالی درا، سبح سبحان الله، پاکی بیانوی الله تعالی درا، پاک دی الله تعالی رب العرش چې خاوند عرش دی، مالک د عرش دی. عام یوسفون د هغه سنه چې داخله کې د الله تعالی په باره کې بیانای. لا یسالو عما یفعلوا وهم یسالون، په دې آیات کې بل دلیل توحید دی الله تعالی، او رد دی په الیه او باطل او د مشرکانو باندې. دا الله نه چې علاوه څومره معبودان دی خلکو نیولی دی، نو الله تعالی او دا غینه تپوس کوي، او د الله تعالی نه څوک تپوس نشي کولای. الله تعالی چې څه کار کوي نو څوک ته تپوس نشي کولای. لا یسالو، تپوس نشي کېدلی د الله تعالی نه عما یفعلو، دا په هر کې چې کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه وی ذکلی انه هو الحاکم لا معقب لحکمه، دا الله تعالی نه څوک تپوس نشي کولای چې لانه هو الحاکم، الله تعالی حاکم دی. الذي لا معقب لحکمه، الله تعالی حکم خصوص نشي واپس کوله. ولا يعترض عليه احد، او په الله تعالی باندې څوک اعتراض نشي کوله. لعظمته وجلاله وكبريائه، دا الله تعالی د عظمت او د جلال او د لویوالي د وجنه په الله تعالی باندې څوک اعتراض نشي کوله. لا يسالو، تفوس نشي کېدلی د الله تعالی نه عما يفعلو، دا صف بارکی چې الله تعالی کوي. وهم يسالون، د مخلوق نه تفوس کېدلی شي چې څه سوکله تفوس پدې کوي. ام اتخذوا من دوني الهه، آی نیولی دی خلکو د الله تعالی نه علاوه نور حقدار د بندګۍ. قلو ته پیغمبرهاتو برهانکم، راوړی مضبوط یقیني دلیل په دغه عبادت د په الیه، د تاسو کوم الیه نیولی دی د الله تعالی نه علاوه په هغې باندې مضبوط یقیني دلیل راوړی، برهان قطعی او یقیني دلیل ته وایي. هذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی، په دې کې اشاره ده و سرد د شرک ته. د الله تعالی د ټولو کتابونو دا او داسې د الله تعالی د ټولو پیغمبرانو مسله یوه، مسله د توحید. هذا په دې کې اشاره ده مخکې رد شرک ته. هذا دغه رد شرک، او هذا دا مسله د توحید. د الله تعالی ذکر من معیا، دا وعظ او نصیحت دی من د هغه چا معیا چې زما سره ملګری دي، زما او زما ملګرو مسله دغه ده، رد شرک او بیان د توحید د الله تعالی. و ذکر من قبلی، او دا وعظ او نصیحت دی من قبلی دغه چا چې زمانه مخکې تیر شوی دی. دا الله تعالی دا ټول آسمانی کتابونو او دا ټول پیغمبرانو دعوت او وعظ او نصیحت سو رد په شرک باندې او دعوت توحید د الله تعالی ته دا اصل مسله ده. اول بل مسلی اول بچره په دغه باندې به کوشش کې په عقیده باندې به کوشش کې کړه چې عقیده برابر شوله نو بس صحیح کیږي بیا هر څه بل اکثر هم بلکې زیات دخل کنه لا یعلمون الحق نه پوهیږي په حق په حق باندې په هم موردون نو دوی اعراض کوي مخړې د حق نه الناس اعداء لما جهلوا خلق چې د کم شي نه چې جاهلی دغه دښمنی کوي.